أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة کی دعوت سورة بیان شولا اثبات صفات و الوهیت د الله رب العالمین د پاره. په دې دعوا باندې درې دلایل بیانیدل. یو دلیل مخکې بیان شو، رب العالمین، صفات د الوهیت د الله د پاره ځکه ثابت دي، حمدونه د الله د پاره ځکه ثابت دي چې دا د مخلوقاتو پالونکی دی. الرحمن الرحیم دا دویم دلیل دی د الحمدلله د پاره. د الله تعالی د پاره حمدونه ځکه ثابت دي چې الله تعالی رحمان او رحیم دی. الرحمن الرحیم، الرحمن عام مهربانه دی، الرحیم خاص مهربانی کوونکی دی. تفسیر جلالین لیکلی دی الرحمن الرحیم سمانه ده، یعنی زیر رحمتی، الله تعالی خاوند د رحمت دی، الله تعالی د رحمتونو مالک دی، دغه اختیارمند دی. او بیا تفسیر جلالین لیکلی دی رحمت ست ویلی کی وی اراده الخير لاهله، یعنی الله رب العالمین هغه ذات دی چې هغه د خپلو خواص و خلکو لپاره د خیر اراده کوي، بس دغه ته رحمت ویلی کی. چاته چې الله تعالی د خیر اراده کوي، اراده الخير لاهله، بس دغه سي دغه رحمتي. دا رحمت لفظ قرآن کریم کی و پندوس کرت راغلے دے. قرآن کریم کی ردی دیر معنی ذکر شوی دی، اگر خپل خپل زیبانی کم زیبانی چکوم مانا مراد و آغی کی واسطہ ست وضاحت کوم کی دیزے کی دا رحمت دا مانا مراد دا. درحمان او درحیم په مینز کې فرق څه دی؟ په دې کې د مفسرینو ډیر اقوال دي، ډیر اقوال مفسرینو ذکر کړی دي. امام زحاق رحمۃ اللہ علیہ وی الرحمن باهل السماء الرحیم باهل الارض، الله تعالی رحمان ذات دی، رحم کوونکی دی په اسمانونو والو باندې، نو الرحیم الله تعالی رحم کون کې لري پزما کې والو باندې. الله په اسمان والو باندې هم مهربان دی، نو الله تعالی پزما کې والو باندې هم مهربان دی. دا عبد الله ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ روایت دی وی الرحمن من یعطی بعد السؤال الرحیم من یعطی بدون السؤال، الله تعالی رحمان ذات دی، رحمان هغه ذات ته وی چې هغه د سوال نه ورسته ورکی. میعطی بعد سوالی، یعنی څوک چې د الله تعالی نه سوال وکړي نو الله تعالی یې ورته ورکی، نو دغه رحمان ذات دی. او رحیم هغه ذات دی میعطی بدون سوالی، رحیم میعطی بدون سوال، که څوک ته څه غواړي او کنه الله تعالی یې ورکی. او رحمان هغه دی چې سوال ته وکړي نو الله تعالی یې ورکی. درم فرق ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی ذکر کرے دیں چې د رحمان او د رحیم فرق څه دی. الرحمن کثیر الرحمتی، الرحیم مکرر الرحمتی، اللہ تعالی رحمان ذات دے، اللہ رب العالمین ہا ذات دے چاغا ڈیر رحمتوں کون کے دیں، او الرحیم بار بار رحمت مہربانی کون کے دیں۔ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی دغا ذکر کڑی دی، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بل مانا ذکر کڑے دا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی الرحمن فی الدنیا والآخرہ الرحیم فی الآخرۃ فقط، اللہ تعالی رحمان ذات دے، رحمان حق ذات دے چپ دنیا و پاخرت کی مہربانی کئی، نو اللہ تعالی رحیم ذات دے صرف پاخرت کی مہربانی کئی۔ پنجم فرق امام طبری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری کی ذکر کرے دے، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وی الرحمن علی جمیع الخلق الرحیم علی المؤمنین، اللہ تعالی رحمان ذات دے پٹول خلق بانے مہربانی کون کے دے، او رحیم ہا ذات توئی چغا مہربانی کون کے دے پہ خصوصیت سراپ مومنان بانے، الرحمن علی جمیع الخلق او الرحیم علی المؤمنین۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بل پرق ذکر کرے دے، وی الرحمن معطی النعم الکبیرہ الرحیم معطی النعم الصغیرہ، وی اللہ تعالی رحمان ذات دے ورکون کے دلیو نعمتون دے، اللہ تعالی رحیم ذات دے دلو نعمتون ورکون کے اللہ تعالی دے، من یعطی النعم الکبیرہ او الرحیم من یعطی النعم الصغیرہ، اللہ تعالی حق ذات دے چلوی نعمتون اللہ تعالی کی، نو اللہ تعالی حق ذات دے چی غٹ نعمتون اللہ تعالی کی، اللہ رب العالمین دا غزات دے۔ نورم دیر پر کنا دا علماء ذکر کردی دی، مپسرین ذکر کردی دی، الرحمن الرحیم اس ترجمه تفاوک شی، الرحمن و اللہ تعالی حق ذات دے رحم کون کے ری پاسمان والاو باننے، الرحیم رحم کون کے ری پزمکی والاو باننے، الرحمن و اللہ تعالی رحمان ذات دے چی چوک تیسا اغواری ورکے والا، نو الرحیم اللہ تعالی رحیم ذات دے کسو کیتے اون غواڑی بیا ملور کئ، وس خو سحر مونږه ډوړی د الله نه وغختلی، خو الله تعالی ټول لور کلا د الله نه مونږه سوال نو کړی چې سار مونږ را پاسه، الله تعالی را پاسه ولو، نو الرحمن الله تعالی رحمان ذات دے ډیر مهربانی کوون کړي، الرحیم بار بار مهربانی کوون کړي، الرحمن الله تعالی رحمان ذات دی په دنیا او په آخرت کې مهرباني کوي، رحیم ذات دی په آخرت کې مهرباني کوي، نو الله تعالی رحمان ذات دی په ټول خلق باندې مهرباني کوي، الله تعالی رحیم ذات دی په مؤمنانو باندې مهرباني کوي، قیامت کې به صرف په مؤمنانو باندې مهرباني کوي، او الله تعالی رحمان ذات دی لوی نعمتونه ورکوونکې هم الله تعالی دی، نو الله تعالی رحیم ذات دی وړو نعمتونه ورکوونکې هم الله تعالی دی۔ دا ترجمه شولی الرحمن الرحیم دا غی تفسیر دے دے دے کی دا الرحمن الرحیم دا دے سرا متعلقہ یو مسئلہ دا زدکی پا معاشرہ کی دیر خلق آغدا سیری چی دے مسئلہ کی خطا دی، گناہنگار دی، مجرمان دی، او دا مسئلہ مخکم بار بار مونگا بیان کردی دا، خو لیکن دیر خلق و بیاوم دا غیر نا خبر ای بیاوم دا مسئلہ اوائیو، اگا مسئلہ دا چی رحمان دا صفت مختصہ دا اللہ تعالی دے، لگا سرنگی چی پا مخلوق کی چاہتا اللہ تعالی نشے ویلے، چاہتا دا نشے ویلے چی پلانے اللہ دے، نو دوسی پا مخلوق کی چاہتا دا نشے ویلے چی دا رحمان دے، چاہتا چی پا مخلوق کی رحمان وی دا دا سی دے لکا دا چیتا اللہ وی، نو نعوذ باللہ من ذالکا دا دیر رضیت بدا خبر دا، او دا دیر لوی جرم دے لوی گناہ دا، خو لیکن دیر خلق پدی کی اختری پلانے وی رحمانے، عبد الرحمن نمی بس اغیتا رحمان وی رحمانے ہوتا وی، عبد الرحمن بابا دے اغیتا خلق رحمان بابا وی، رحمان بابا ندے عبد الرحمن بوائے۔ ابن جری رحمت اللہ علی تفسیر تبری کی لکلی دی، دا امام حسن بصری رحمت اللہ علی قول ذکر کردے دی، وی الرحمنو اسم ممنوع علی غیر اللہ تعالی، الرحمن اسم ممنوع على غير الله تعالى، رحمان ده الله تعالى ده سنم ده چه ده الله تعالى نعلاوه ده بل چه تنشه وله ده منه ده منه ده بنوه دغسی ابن ابی حاتم رحمه الله تعالی اغوی وی الرحمن اسم لا يستطيع الناس ان يتحملوه الرحمن اسم لا يستطيع الناس ان يتحملوه رحمان د الله تعالی په نومونو کې غنوم دی چې خلک د دې برداشت نشي کولای د دې تحمل نشي کولای د دې برداشت خلک نشي کولای چې هغه ته رحمان ویل شي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی لا يجوز ان يسمى به غيره تعالى لا يجوز ان يسمى به غيره تعالى دا جائز ندی چې د الله تعالی نه علاوه بل چا ته رحمان ویل شي دا جائز ندی نو چې جائز نه شون څه شي شو ناجائز شو الحرام کار شو ده د شریعت نه دا خلاف شو امام راغب رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی وی الرحمن لا يطلق الرحمن الا على الله تعالى دا رحمان اطلاق دا اللہ تعالیٰ نہ علاوہ پبل ہچا بر نش کے دلے دا جائز ندی لا يطلق الرحمن الا علی اللہ تعالی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی لکلی دی وی هو وصف لم يستعمل فی غیره تعالی کما لم يستعمل اسمه فی غیره الرحمن هو وصف لم يستعمل فی غیره کما لم يستعمل اسمه فی غیره لکه سرنگی چی د الله رب العالمین الله تعالی چاته نشویل لري د الله تعالی نوم بل چاته نشویل نو دغه سي رحمان بل چاته نشویل لري نو چاته چې د سي وای چې د پلانې رحمان دی نو د دې د سي ریو ته ویل لکه ته چوتو چې د الله دی نعوذ بالله من ذلک دا دومره غټه او رانه خبره ده او دا دومره عظیم جرم دی لکه چاته چې الله تعالی وی نو چاته چې الله وی خو ټول خلکو ته وسوي بده ردی به توي کړي شي مړی کیه خلک فریدی هم نبی و چې دا خو الله نه دی نو چاته چې الله نشي ورلې په مخلوق کې نو دغه سي په مخلوق کې چاته رحمان هم نشي ورلې دا دومره حواله مرتضی کوي ورلې دا زده کوي دا مسله په خپل جماعتونو کې بیان کوي او دا مؤمنان مسلمانانو ته ورسوي او کم مؤمنان مسلمانان چې زمونږ आवाज اوري نو کم ځکه چې ردی خلاف کیږي نو خلک ته منع کوي مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی ذکر کری دی وہ لفظ رحمان سے خطاب کرنا ناجائز و گناہ ہے لفظ رحمان سے خطاب کرنا ناجائز و گناہ ہے دا رحمان پا نم سرا بل چا تا خطاب کول چا تا آوازو کی چا رحمانا اے رحمانا نو دا ناجائز دی و دا گناہ دا دا جرم دے پا دیکھ دیر مومنان مسلمانان پر معاشرہ کی اخت دی نو دا مسئلہ نور مومنان مسلمانان ته هم ورسوي چې مومنان مسلمانان د دې نه خبر شي معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ هم دغه وضاحت ذکر کړی دی الرحمن الرحیم الله تعالی عام مهربانی کوونکی دی نو خاص مهربانی کوونکی دی الله رب العالمین د غزات دی بل مسئلہ الرحمن الرحیم کې دا الله تعالی د رحمت د حاصلېدلو اسباب څه دي کله چې یو مؤمن مسلمان وغواړي چې زه د الله تعالی رحمتونه حاصل کمه ما باندې د الله تعالی مهرباني وشي نو هغه کوم اسباب دي چې مؤمن مسلمان هغه ځان کې راولي هغه کوم اعمال دي چې د الله تعالی رحمتونه په باندې راشي او د الله تعالی رحمتونه په باندې راووري نو دا یو څو ذکر کو دا ډیر زیات دي خو لیکنه یو څو ودا ذکر کو ډیر پاره چې مونږ او تاسو کوشش وکړو چې دغه رحمتونه د الله تعالی ځان ته متوجی کو د الله تعالی د رحمتونه په مونږ او تاسو باندې وشي اول الاحسان دا چې دا د قران کریم نه ثابتو بس قران کې ذکر دین نور څه د بګی ضرورت نشته راي خو د قران به ګورو په هغه پسې آیاتونه براړو نو د خپل معلومی اول احسان یعنی د الله تعالی داسې بندگی کول ګوې کې ته الله تعالی یې او کتا الله تعالی نبی نن تا خو الله تعالی یینی کله چی یو مؤمن مسلمان دی درجه ته ورسیږي چې هغه د الله تعالی د سی بندگی کوي گویا کزا الله یینما او کزا الله نینم نو ما خو الله تعالی یینی کنه کله چی دا عقیده رچا جوړ شي په دې طریقې باندې څوک عبادت کوي نو د الله تعالی رحمتونه په دبا نراوریږي سورۃ الاعراف و 50 نمبر آیت کې ورش ان رحمت الله قریب من المحسنین دا الله تعالی رحمت محسنین و خلق تا ډیر زیات نږدې دي اعبد الله كأنك تراه اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك دا اللہ تعالی بندگی دا سی وکا لکه ته چې الله یینی او کته الله تعالی نینی نو دا عقیده خو ساته چې ما الله تعالی یینی. دویم التقوى، دریم الزکاتو ایتاء الزکات، او سلورم الایمان بآیات الله تعالی. دا درې په یو آیات کې ذکر شوی دی، ځکه درې وانه ذکر کو. التقوى ایتاء الزکات الایمان بآیات الله تعالی، او پنځم اتباع الرسول. وسره شهید قران کریم دا سورۃ الاعراف یوسل شپک 15 نمبر آیت او یوسل و 15 نمبر آیت کی دا سلور وانه ذکر شوی دی. پس اکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی. دا دو آیاتونه کی الله تعالی رحمت خپل ذکر کړی دی، نو یو د چار لپاره یتقونا چې چا کی تقوا او پرهیزګاری وي، او ویؤتون الزکاۃ چې زکات ورکي، والذین هم بآیاتنا یؤمنون چې د الله تعالی په آیاتونو باندې ایمان راوړي، او یتبعون الرسول چې پیغمبر تابعداری کوي. نو پاغي ورپسې آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی چې په دې باندې د الله تعالی رحمتونه دي. الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې خپل مهرباني او رحمتونه وکړي. شپږم الشهادت فی سبیل الله تعالی، کم یو مؤمن مسلمان چې د الله تعالی په لار کې شهید شي، قربانی ورکړي د الله تعالی په لار کې، نو دې باندې د الله تعالی مهرباني او رحمتونه راوړيږي. سوره ال عمران کې براشي یو سل وپن دوستم نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرۃ من الله ورحمۃ خیر مما یجمعون. سوره ال عمران یو سل وپن دوستم نمبر آیات کې دا ذکر شوی دی چې څوک د الله په لار کې شهید شي پاغه باندې د الله رحمتونه وریږي. وم اطاعت الرسول، اطاعت الله و اطاعت الرسول، د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر تابعداری چې څوک کوي پاغه باندې د الله تعالی رحمتونه وریږي. قران کریم وګورئ، سوره ال عمران یو سل دوه دیرشم نمبر آیت کې براشي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. د الله او د الله تعالی د پیغمبر تابعداری وکړئ د لپاره چې تاسو باندې د الله مهربانی وشي، تاسو باندې الله تعالی رحم وکړي. اتم الانصات والاستماع، الانصات واستماع القران، چپکیدل او قران کریم او لیدل. قران به اوري چپکیږي به ته هم غلی به ته ناسي او خبري به هم نکي او وق به یو ته خو دی. نو دغه هم سبب دی لپاره د رحمتونو د الله تعالی. سوره الاعراف کې براشي 204 نمبر آیت کې و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. کله چې قران لوستل کیږي نو قران ته غوږ کیدی او قران ته چپ کینی دیره پاره چې تاسو باندې رحم وشي. نو که څوک دا غواړي چې ما باندې رحم وشي نو قران ته به چپ کینی، خبرې بنه کوي او غوږ به وتې خو دی غلی بناسي. دا نه چې کله موبایل راخلی، کله چې یو سکه کله بل سکه، بیا په دې باندې د الله تعالی رحمتونه نه وری او د قران نه دا پیدم نشي غستله. دا قران اوریدل به پزان باندې بوجب نه غنی، بس چې څوک سومره کیناستل شي کینی چې نه بس پاسه خبره خونه ده، وزان باندې به دا بوج نه غنی. نهم الاستغفار، څوک چې استغفار غواړي استغفر الله استغفر الله، او د ټولو نه بیا بهترین استغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت. دا غوګد استغفار دې کوم مؤمنان مسلمانان ته یاد یغه بهترین استغفار دې. نو څوک چې استغفار وای پاغه باندې د الله تعالی رحمتونه راوړيږي. قران کریم کې سورۃ النمل کې وراشي شپږ سل وختم نمبر آیات کې لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. تاسو د الله تعالی نه بخنه ولې نه غوښتل دې لپاره چې تاسو باندې رحم شوی وي. نو استغفار دا سبب دې لپاره د رحمتونو د الله تعالی. لسم خوف و عذاب الله الدنیوی والاخروی، د الله تعالی د دنیوی او د اخروی عذابونو نه یره. کم یو مؤمن مسلمان چې د الله تعالی د عذابونو نه یریږي، که دنیوی عذاب او که اخروی عذاب، نو دا سبب دی لپاره د رحمتونو د الله تعالی. قران کریم کې وراشي سورۃ الاعراف کې دریش پیتم نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي ولینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. دیره پار چې تاسو وېریږئ د دنیا او د آخرت د عذابونو نه، دیره پار چې به تاسو باندې رحم وشي. نو د سورۃ الاعراف دریش پیتم آیات نه دا معلومه شوله چې څوک ته الله تعالی د دنیوي او د اخروی عذابونو نه یریږي نو په ده باندې برحم وشه. زلزله وشوله نو او یریږه د الله تعالی نه او یریږه. حدیث کې راغلی دی اخر کې به زلزلې راشي. دې باندې به ان شاء الله په درس کې یو ورځ تحقیق کو چې زلزلې د څه د وجه نه راځي. په دنیا کې غټي غټي زلزلې په تاریخ کې به کم وخت کې راغلي دي. دې باندې به ان شاء الله یو ورځ تحقیق وکړو په دې باندې. نن سبا مسلمانان چې زلزله وشي یا د الله تعالی یو بل عذاب راشي اړو دا سویم نه چې دا زما د ګناهونو د وجه نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل آخر کې وګانی بجانی زیات شي، زناهونه به زیات شي، ناب تول کې به کمی زیاتې. کله چې دغه ګناهونه زیات شي نو زلزله و خصپن بیا به زلزلې راځي پر ځمکه کې به الله تعالی ورننه باسي. بیا نو څوک د الله تعالی د عذاب نه یری. وای دا چیرې په ځمکه کې بړاس جمع شوی او ستا په خېټه کې بړاس جمع شوی او د چا په خېټه کې جمع کی او د چا په ځمکه کې جمع کی. دا عجیبه خبرې دي چې خلک یې کوي. کافران خو لا پرېږدر، مسلمان په معاشره کې بیا دا خبرې کی. نو الله تعالی د عذاب نه چې څوک ویریږي الله رب العالمین به په هغه باندې مهرباني وکړي. ایولسم الاصلاح بین المؤمنین. کم مؤمنان مسلمانان چې د نور مؤمنانو په مسلمانانو په منځ کې جوړ جاړې راولي نو دغه مؤمنانو مسلمانانو باندې الله تعالی مهرباني کوي. قرآن کې براشي سورة الحجرات لسم نمبر آیات کې فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. د خپل ورونو په منځ کې اصلاح کوئ د الله تعالی نه ویریږئ دیر پاره چې تاسو باندې رحم وشي. نن سبا چې دو مسلمانان وران شي څه چل وشي بس نکونه داسې کوي وایي الله دې ښه ورولي دا ورته په پوله باندې ولاړ یو پرېږده چې یو بل ښه ووهي وایي قرار شی دی. دا د مسلمان شان دی. د سورة الانفال په اولنی آیات په تفسیر کې وا د ابن کثیر په حواله باندې مونږ ذکر کو یو حدیث ډېر عجیبه حدیث ته یاد ساتئ اغزه کې به ان شاء الله راشي. نو جوړ جاړی کول د مسلمانانو په مینځ کې دا د رحمتونو سبب دی. الله تعالی دې په مونږ او تاسو باندې وکړي. دولسم سبب الصبر علی المصائب. کله چې مؤمنان مسلمانان په مصیبتونو باندې د دین په تکالیف باندې د وسې د دنیا په تکالیف باندې مشکلاتو باندې صبر کوي الله تعالی په هغې باندې مهربانی کوي رحمتونه پر الله تعالی راوری. سورة الوقرا یو سل و پنځوسم نمبر آیات کې براشي الذين اذا اصابتهم مصيبه دغنه چې دا ورستو آیاتونه دي ونبلونکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. اخر کې به دا آیات کې بیا راځي یو سل و پنځوسم کې اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه. په دغه خلکو باندې د الله تعالی مهرباني دي چې په تکالیف باندې صبر وکي بس الله تعالی به ورته اجر او ثواب ورکوي رحمتونه په الله تعالی رلیږي. دیارلسم الایمان بالله والاعتصام به. په الله تعالی باندې ایمان راوړل او د الله تعالی په دین باندې منګولې لګول. چا چې کلک ایمان په الله تعالی باندې راوړ او د الله تعالی په دین باندې منګولې ولګولې او د الله تعالی دین راټینګ کړ اوس خو مونږه دنیا راټینګ کړې ده او د الله تعالی دین هم پرې خېلې نو دی باندې به د الله تعالی مهرباني کیږي. سورة النساء یو سل پنځه اویا نمبر آیت کې براشي فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فيدخلهم في رحمه منه. کم مؤمنان کم خلق چې په الله تعالی باندې ایمان راوړي او د الله تعالی په دین باندې منګولې ولګي الله به په خپل مهرباني کې داخل کی الله تعالی په مهرباني وکي کنه. سوارلسم الجهاد فی سبیل الله. کم مؤمنان مسلمانان چې د الله تعالی په لار کې جهاد کوي نو جهاد دا سبب د مهرباني د الله تعالی دی. ډیرو خلکو جهاد بدی شي چا چې سویل چې ما جهاد بدی شي دا ایمان نه خلاص شو کافر شو. دا جهاد د الله تعالی په لار کې په قران کې چې په جهاد باندې کوم آیاتونه راغلي دي دا په بل موضوع باندې شته دی نه. نو الجهاد فی سبیل الله سورۃ توبه کې ورشي یوشتم نمبر آیات کې مخکې د جهاد ذکر شوی دی. الله تعالی په آخر کې بیا وایي یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات. چې د الله تعالی په لار کې د قتال وکړه الله تعالی د ته په خپلې مهربانۍ باندې زیر درکوي الله د تر خپلې رضا زیر درکوي الله تعالی د تر خپلو جنتونو زیر درکوي الله بر باندې مهربانۍ کوي. نو جهاد د الله تعالی په لار کې دا سبب د رحمتونو د الله تعالی دی. پنځلسم الایمان بالرسول وتقوى الله. څوک چې د الله تعالی په پیغمبر باندې ایمان راوړي او ځان کې تقوا او پرهیزګاری پیدا کړي اللہ تعالیٰ پہ مہربانی کی۔ سورۃ الحدید کی براشی اتیشتم نمبر آیت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ اے ایمان والو، دا اللہ تعالیٰ نہ او یری گئی او خپل پیغمبر بنی ایمان راوڑی، تاست با اللہ تعالیٰ خپل مہربانی در کی، دو چند مہربانی بدر کی۔ دا تاست ما مشنو منی خروار پینزل لس اسباب ذکر کلل، کسوک دا غواڑی چی ما بنی اللہ تعالیٰ مہربانی ہو کی، کسوک دا غواڑی چی پدی کلی و پا علاقہ بنی دا اللہ رحمتون راوڑی گی، دا اللہ تعالیٰ برکتون پیراشی دے خلکو تا اللہ تعالیٰ پیدی ورکی رزق پراخ کی، دا دنیا و دا آخرت خیرون دا او غواڑی، نو پینزل لس اسباب تا استماویل۔ او دا علماء ذکر کردی دی وش پیتا اسباب، دا علماء ذکر کردی طول قرآن او احادیث چی سڑے و گوری وش پیتا اسباب دی، چی دا اسباب دا اللہ تعالیٰ دا رحمتون دی، اللہ تعالیٰ دی منگا و تاسو طول مومنان مسلمانان دا خپل عذابون نوساتی، اللہ رب العالمین دی مونږ او تاسو باندې خپل مهربانی وکي۔ الله تعالی ډیر مهربان ذات دی، یقینی خبره ده، الله تعالی ډیر مهربان ذات دی، خو لیکن چې هغه اسباب مونږ او تاسو خپل کو کم اسباب د مهربانی خوې کنه، خلق ډیر چیرې ګناهونه کوي او ډیر د الله تعالی نه فرمانی کوي، د الله تعالی خلاف کوي، مړوي الله تعالی بس غفور رحیم دی، الله تعالی مهربان ذات دی، دا یقینی خبره ده، پدې کې څه شک نشته لري، الله تعالی مهربان ذات دی، غفور رحیم دی، خو کله داوم ځان ته وریاد کړي الله تعالی غفور رحیم دی، خو الله تعالی قهار او جبار هم دی، الله تعالی بری داسې کی چې بیا به نغیده بنشي، الله تعالی بری بیا داسې برابر کی، ان اخذه علیم شدید، دا الله تعالی نیولم بیا ډیر جد سخت دی، الله تعالی ظالمانو ته مهلت ورکي، خو لیکن کله چې راونی سي نو بیا د الله تعالی نخلاصېدل نشي۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ عام مہربان دی، اللہ تعالیٰ خاص مہربان دی۔ حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبقت رحمتی غضبی، دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دی، وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی کہ زما رحمت زما پا غضب بانی پورته دی، زما رحمت زما پا غضب بانی دا پاسه دی، دا اللہ مہربانی زیادہ ردا حقیقت دے۔ اور رسو بقرآن کریم کی راشی کا اللہ تعالیٰ دا مخلوق پا گناہن بانی نیولے، ما ترکا علی ظہرہا من دابتین، نو پا دے ازمکا پا دے سر بانی با یو زندہ سرم نوے پاتی شوے، دا دی انسانانو دا گناہن پا وجہ بانی با اللہ تعالیٰ باران ودرولے وے، نو دا شنکی بم نوے را ٹکے شوے، نو انسانان خو با خود با خود ختم شوے، زکا دیو گناہن کڑیو، خدا عام زندہ سر گڑی بیزی غواگانی دا نور چیزونو بم ختم شوی، زکر دا غیر خوراک سب اوم نو، خو اللہ تعالی مہربان دے، سبقت رحمتی غضبی، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی چی اللہ تعالی وی زما رحمت زما پا غضب بانی اوچت دے رفاس دے، اللہ تعالی دی پا منگو تاس بانی خپل مہربانی ہو کی۔ دا صحیح حدیث دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ او امام مسلم رحمت اللہ علیہ دا ذکر کرے دے۔ پا بل حدیث کے لیے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، ان اللہ خلق مئت رحمت، اللہ تعالیٰ سل مہربانی پیدا کری دی، منہا رحمت یتراحم بها الخلق، دا مور چر دی خپل بچی سر مہربانی کی و من محبت کی، نو دا سل رحمتون کی اغا یو رحمت دی چی دا یو بل سر دا خلق پزلون کی نرم دی، او دا نه نوی رحمتون اللہ تعالیٰ قیامت تفریخی دی، دا نه نوی رحمتونه د الله تعالی قیامت کې دی، دا به الله تعالی په مؤمنانو مسلمانانو باندې په قیامت کې کوي۔ شعوب الایمان و 99 لیوم القیامه، او نه نوی رحمتونه الله تعالی د قیامت د پاره پیدا کړی دی، شعوب الایمان کې دغه حدیث موجود دی، نو په کار دار چې مونږ او تاسو د الله رب العالمین نه د الله تعالی رحمتونه وغواړو، او د الله تعالی د عذابونه مونږ او تاسو پنایو وغواړو چې الله تعالی مونږ د خپل عذابونه مونږ په امن کړي، اللہ تعالیٰ دا سی مہربان ذات دے۔ علماء واقعہ ذکر کری دا حجاج ابن یوسف، او اکل چی حجاج ابن یوسف پا ملکی دا، نو مور او تخوات ناستا دا او جڑلی دیر زیادت جڑائی کولا، وی حجاج ابن یوسف توی چی زمان موری ولی جاڑی، نو مور او تویل وی پا دیبانی جاڑم چی بچی استان روح کل اوزی نستا سر بسکی، تا خو هغه کارونه کړی دي مسلمانانو سره چې هغه بل چا نه دي کړی، صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم تابعین دي، ډیر په شهادت باندې رسولي ډیر زیات، د جون مزا او لذت پدې کې و چې مسلمان لوي تور راوچول او هغه به شهید ک نو استا سره الله تعالی سکی و هي موري وی با خبر زما و او زمانه خو ساخی جی زن کدن مله خو ته بدی با نزان پوی ک ک قیامت کې الله رب العالمین ما ته اختیار را کی چې ته د خپل خپل ځان په واره کې په ما باندې فیصله کې او په خپل مور باندې فیصله کې نو مور پدې باندې ځان پوهه کړي چې زه په قیامت کې پتا باندې خپل فیصله نو کوم زه په الله رب العالمین من فیصله کوم ځکه الله رب العالمین د مور نه زیات مهربانه دی نو کتاب باندې فیصله وکم هسې نه چې ته وایې چې دومره مسلمانان دی وجل دی یو لس ورځې خو لاړ شه جیل ته دا یو لس ورځې خو د جهنم ته لاړ شه د الله تعالی عذابونو ته ورشه وایې هسې نه چې دا خبره ته وکړي او زما د رب العالمین نه دا امید دی چې الله تعالی ما معاف کړي مور جاړه مه پدې باندې زما رب چې دی هغه ستانه ډیر مهربانه دی په ما باندې الله رب العالمین دغه ذات دی الله تعالی ډیر مهربانه ذات دی ډیر واقعات چې هم علماو ذکر کړی دي ځان سره حواله ولیکي بیا تفسیر کتلی شي تفسیر نصابوري دا تفسیر غرائب القرآن چې وته وي علامه نصابوري رحمت الله علیه یو واقع ذکر کړی ده د پلنډو الفاظو باندې ذکر کړی ده او نور علماو بیا په تفصیل سره ذکر کړی ده بل کتاب کې هم ماته مخې ته راغلی ده دا ابراهیم ابن ادهم یو واقع ذکر کړی ده وایي دا وایي چې کنت ضیفا لبعض القوم زه په یو ځای کې د چا د خلکو سره میلمه شوم وایي کله چې دسترخوان یې خور کړه دسترخوان چې کله خور کړه ډوډۍ په هغې باندې کیښودله نو وی فنزل غراب و سلو رغیفا فتبعته تعجبا وی یو کارغر آغه او دا زما مخی تا یکم دوڑی اغا خلکو یخو دیو اغا کوربانو یخو دیو یو ککول زما مخی تا یخو دیو یو کارغر آغه او اغا کارغا ککول زما نو تختو نو زم دا دی سرخوان نرا پاسی دم و پا کارغب سی ور پسی شو مچی دا چر تزی او دیر تعجب میو که چ کارغر دی پدیزه کې کم د کم زین راغه او بیا زما د مخې نه رغیب ک کوړې زمانه اوچت ک ولاړ روان شو دا خوري رضا ته عجيبه غونته کې خبره شوله نو ای فنزل فی بعض التلال په کارغه لاړ د غرب چیرې په یو په لمن کې کېناست رغر یو په لمن وا د غرب په یو طرف کې کېناست وای زه په سیال ته کلاړم چې دا کارغه سکی وی کل جدال تکی لالم پا ازا هو بی رجل مقید مشدود الیدین ویل تکی میو سڑی اولی دا چیغا دا لاس و خپون پات کلو بانی ترلی شوی دیو سڑی پروت دیلت فالق الغراب ذالک الرغیف علا وجهی نو آغا کارغا ورغی و آغا کم کولی چی زمان تختولیو نو آغا دا آغی پخواک ورواچا و آغی زن رواقست دا واقع خود دا پا اختصار سر ذکر کردی دا نور ما یو بل کتاب که دا واقع ولی دلا و یو د ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه فبارک لیکلی دا هغه بل کتاب دی یو بادشاہ فبارک لیکلی و یو بادشاہ د ښکار ډیر زیات شوقی و ښکار به ډیر زیات کاو نو خپل د خاص کسانو د هغه خاص کسانو ته ویل چې زې زو ښکار ل او کله به چې بادشاہ سره باډی ګاډان تلل نو د هغه لپاره به یو خوراک تیارو یو مخصوص خوراک و دغه لکه اورید کړه چیرګ یا مهه د یو څه شی به تیارو نو په دغه ځل باندې کله چې بادشاه روانیږي نو دا غیر پاره هم یو چرک تیار کړی شوی دی چې ځی ښکار لزی کله چې دا روان شو د یو ځای پورې ورسید بادشاه وګی شوی دی د خپلو باډیګاډان ته وایي چې ماته زما خوراک راکئ نو د دې بادشاه د مخې ته هغه ورید کړی چرک کیښودلی شو په دې کې یو کارغه راغی او هغه ورید کړی چرک یې ته ویوړ بادشاه ډیر زیات په غوسه شو او ډیر زیات خفه شو چې دا څه وشول ما سره د خپلو مامورانو باډیګاډانو د ښکار والو ته ویل چې اول دا باز او دا کم کارغه چې دا ښکار کوي اول دا ولی لاړه دا کارغه یا کم ښکار چې و هغه په یو ځای کې کیناسته دا خلک پسې لاړه کله چې ډیر په تکلیف باندې هغه ځای ته ورسېدل نو ګوري هغه کمه مرغۍ هغه کم کارغه یا بل شي چې دا غورید کړی چر ګوړی دی نو یو سړی دی د لاسو خپونه تړلی شوی دی دا د هغې نه یو پوټی را شوکوي او په مخوکه کې د هغه خولې کې ورکوي دا طریقه کوي د خلکو د هغې ښکار ونه کوو په انتظار دی دې ته ګوري چې دا څه کوي بیا هغه شی پاڅېده بیا راغې نو په مخوکه کې لږې اوبه راوړلې او دغه سړی په خولې کې وسسولې بیا یې ډېر ټریپونه په دغه کې وکړله کله چې هغه سړی ښه موړ شو بس دا طرف ته شو د کم شي چې دا شرګې وړې وتی ناغه طرف ته شو دا خلک ورغلل د دې تړلې شوی سړی خواله ورغلل چې دا څه معاملې دا سړی ناغه ته وی چې زما ډیر وخت کیږي چې په دې ځای کې مویزه د پلانې علاقې د پلانې ملک یم او زه یو غټ تاجر یم زه یو سوداګر یم پلانې ملک ته تلې یم ما سره ډیر سورلې وی کله چې دې ته راورسېدلم نو ما سره ډاکوان مخامخ شول ډاکوانو ما نه ډاکه کوله نو اول زه وجل ما چې ما مړ کی او بیا زمانه مال واخلی نو ما ته وی چې دې مال د پاره ما وجنی نو مې مړ کوي مال زما واخلی خو ما وجنی ما وای ډاکوانو په دې باندې اتفاق راغی سید چې وجنی نه مال به ته واخلو سورلې به ته بوزو او دا وجنونه خو سغه ډاکوان په دې باندې یریدل کچر ته دا زمانه دغه واخلی دا مال واخلی زو په دې باندې اطلاع ورکم نو بیا دا مشوره وکړه چې دا پکله کوتلو په خپو په لاس باندې نو دا بتللی نشي دی پرې غر پرې سکه کې واچو او موږ به تلاړ شو دا سامان نه بتی ویسو نو دا د هغې ورځې نه دومره وخت کیږي په کتاب کې وخم لیکلی شوی دی چې دومره وخت کیږي هغه سړی په خپل زبان باندې دغه وینا وکړله چې زه په دې ځای کې پروت یم سحر ماښام دا مرغۍ راځي ما ته ګرمه ډوډۍ راوړي سره د غوښې نه الله رب العالمین مهربان ذات دی دا د الله تعالی مهربانی دی چې الله رب العالمین د بازار سپی له رزق ورکوي نو مؤمن مسلمان له نه ورکوي چې د مؤمن مسلمان په زړه کې الرحمن الرحیمی دا مؤمن مسلمان په زړه کې الله رب العالمین دا غا الله رب العالمین عظمت دا غي قدر دا غي احترامی او دا الله رب العالمین په دین باندې ځان سوځي دا الله تعالی په دین باندې عمل کوي الله باغی له رزق نه ورکوي ولی چې دغه سړی له ورکوي سپی له ورکوي سپی له تازه غوخه ورکوي د قصاب د دغه تختی لاندې پروت یو غل غوخه ورکي نو الله رب العالمین به مؤمن مسلمان نه ورکي ولی خو زمونږ او تاسو ایمانونه او عقیدی دغه بیکاره شوی په کاردار چې مونږ او تاسو ځان سم کو الله تعالی به زمونږ او تاسو هر څه سم کی واقعیت ډیر دی خو یو برتبل به یمزه تاسو هم په لک طبیعت برابر شي خلق دی تفسیر چې کوم آیات کې ډیر تفسیر کړي نو د تفسیر له دومره خون نور کوي خو کله چې واقعا او تویر نو ډیر په سور سار کې شي بیا او کله چې څوک د شوی یو یو واقعا او تویر لږ ټو درایخي زنون رحمت الله علیه وی یو واقعا ذکر کړی دا دام ډیر عجیب ده ورستو بیا په یو ځای کې دا ان شاء الله وایو او که ورستو مونږ ویل نو څه خوځد کوي کنه دا هم تفسیر غرائب القرآن دا واقعیت ذکر کړی ده نور کتابونو کې هم دا واقع شته دي الفاظ به کېدی شي مختلف مختلف لګ زنون رحمت الله علیه وی د الله تعالی د مهربانی یو واقع ذکر کړی ده دا وای زه په کور کې وم نو په ځل کې مې یو څه خبره راغله چې بهر ته وزم او د کور نه بهر ته ووتلم نو پن ته هیته الی شط النیل وای زره دریاب غاړی ته لاړم یو سینو داغی غاړی ته لاړم بس کور کې دند نه سومه بس د ازلمی تنگ شو مال چې بار ته وزم نو وای لاړم لاړم لاړم د سین غاړی ته د سین چې کریان چیرې د غسی کې نزیر ار شي سین غاړی ته ناسی ولی غاړی ته ناسی وای کله چې زه داغی غاړی ته ورسیدلم پر ایت عقربا قویا یعدو نو ما یو غټ لړم ولید ډیر طاقتور لړم او هغه منډه وهلی وغروان وای زه ډیر زیات په دغه کې شومه په تعجب کې شومه ډیر زیات چې دومره غټ لړم او دومره تیز منډه وهل زم روان یم او هغه روان دی وای فلما وصل الى النيل کله چې هغه دریاب هغه سین ته ورسید د سین غاړې ته ورسید نو هلته کې کشتۍ راغلی ده فیضا هو بزفدع على طرف النهر وای دغه سین په غاړه باندې یو غټه کشتۍ دغه راغلی ده یو زفدع چیندخ یو غټ چیندخ چې راغلی ده او چیندخ چې بس دی ځان بوک کړی دی او ته چې ملا یو تخکته کړی ده د کشتۍ په شانتې کې خو یو غټه چیندخ دغه راغلی ده نو فقذف العقرب علیه دا دغه لړم ورغې او دغه چیندخ په ملا باندې کېناست او ځان یې داسې راغونډ کړ ځان یې راټول کړ دغسې واخذ الزفدع یسبح او هغه چیندخه شروع شوله لامبو یې وهله او روانه شوله روانه شوله روانه شوله روانه ده په دریاب کې بسین کې هغه روانه ده وایي ما له دې واقعه ډیر زیات خوند راکړه په رکبت السفینه نو زم په کشتۍ کې سور شوم هغه په خپله کشتۍ باندې سور شوی دی او زه په بله کشتۍ کې سور شوم روان یم زم روان یم وایي هغه هم روان دی چیندخه هم روانه ده د دریاب په سر باندې ده پاسه د سیند په سر باندې روانه ده حتی اذا وصل الزفدع الى الطرف الاخر نزل العقرب عن ظهره واخذ يعد و زم د سنگ نه پوری وتلم پکشتای باندې زم کو شوما او زما در سیدو سره سره چې دیغه چندخم ورسیدلو دا غین غلړم کوس شو چې کله ته لړم کوس شو بیا منډ کړل لړم ډیر زیات عجیب خبره مال نورم خور نه کوي زم پسې ور روان شوم چې چل کی فتبعته نو زم پسې ور پسې شوما وې لاړه لاړه لاړه دا چندخه ورسیدله وې فرأيت شابا نائما تحت شجره وې لړ لړ د لړم وې مخې ته یو ونه را روانه و د غونې لاندې یو ځوان الک دی وده دی والافعى وعنده افعى يقصده او د یو اجدها مار دی هغه سر پر دکړې دی د الک لچې بس ټک ورکې په دسي اندازه کړي دی وې کله چې دا دغه نزدې شو د اجدها مار نزدې شو چې د الک لا ټک ورکې نو وصلت العقرب الى الافعى ولدت ولدغتها واذا للم دا للم چکمون دا ور ورسیده او ال دکی ببل سور لی بانی ور سور شوی دی مارته وروختو د دې سټ لچله یو ټک ورک نو کله چا غله ټک ورک ول افع ايضا لدغتها اغه مارم را وګرځید د للم لټک ورک و یو مات تام عن هم لا للم مړ شو پغه کې هم غ مار مړ شو ځوان مړ شو نو دا وی عجبه واقعیا و چې ما دا اولی دل او ډیر زیات عجیب واقعیا و ده دا د الله رب العالمین هغه مهربانی و دا د الله تعالی هغه مهربانی دی چې الله تعالی په مؤمنان مسلمانانو باندې کوي خو مؤمن مسلمان دغه الله تعالی چې دا لړم په وجبان دی دغه الله رب العالمین چې چندخ په وجبان دی د خپل بنده حفاظت کوي خو دغه بنده د الله تعالی نه غافل دی مونږ ته سوچ وکړو کې الله رب العالمین څنګه ذات دی دغه د علامه نصابوري رحمت الله علیه غرایب القرآن کې لیکلی دی وای کله چې وای کارغه دا بچی راوړي کارغه وای دا د انډو نه راوځي د کارغه بچی نو دا د دې د مور چی نو دا ته ډیره زیاته سخته کرکه کوي وای دا هم دغه سی پریک دی روان شي تلاړه شي د کارغه بچی چې کله دغه نه راوځي د اګو نه راوځي د انډو نه راوځي نو دا ډیر زیات داسي لکه سره غوخه پټي دی په دې باندې سب بڼې مڼې نه نو دا مور ته ډیره زیاته سخته کرکه کوي نو دا مور ته لاړه شي وي کانه قطعه لحم فتهجره امه تنفرا منه لاړ شي نه پرتیو کې دا پریګ دی بچی دا غسی حتا اذا خرج ریشه عادت الی کله چې بڼی وشي نو دا کارغه درې بچو دا مور ته لاړه شي کله بده باندې بڼی پری باندې وشي او په دې وخت کې بوس دا خوراک څه کوي وي کله چې دا مور نه دا غټیږي او بڼی پر راځي په دې کې ډیر وخت لګي نو فيبعث الله تعالى اليه في تلك المده ذبابا يغتذي به الله رب العالمين د دغه کارغه د بچو انتظام دسی وکي چې په دې وخت کې د دغه راضی د ماشی راضی او دغه کارغه د بچي چې په غما شو باندې حمله کوي د شټک ورکی مچار ناجی ماشی راضی او شی اغه لټک ورکی هغه خوري په دې باندې غذا حاصله الرحمن الرحیم دا الله رب العالمین دی دا رحمان او رحیم ذات دی دغه رحمان او رحیم ذات چې تا او پیجنده په صحیح طریقه باندې بیا تخپل مزی ګوره چې څنګه مزی ستا سره الله رب العالمین تا ته څنګه مزی درکې الله رب العالمین دې مونږ او تاسو پوې کی او الله رب العالمین دې په مونږ او تاسو باندې خپل مهرباني وکي اے دې غرایب القرآن یو ډیر عجيبه خبره دا خو واقعیت او غمر طویل نور کتابونو ذکر کړی دي خدای یو خبره کړی د زبر تاخیرې د غویمه دا غین اولان دی بیا نه بل خبره نشته ری رحمت الله تعالی غیر متناهیه و معصیتهم متناهیه دا الله رب العالمین رحمتونه دا غیر متناهی دی د غی سه انتها نشته ری د غی حساب نشته ری و معصیتهم متناهیه او دا مؤمنان و مسلمانان گناهونه و نافرمانی دا متناهی دی ای څوک به څومره گناه وکي یو کروڑ گناه به وکي لس کروڑ گناهونه به وکي خو بیا خو حسابیږي کنه خدا الله رب العالمین مهربانی ده حساب نه بهر دی غد انتها نه بهر دی هغه پشمار کی ناراضی وای بیا والمتناهی لا یدرک غیر المتناهی متناهی شی غیر متناهی نشی راگیرولې نو پتستغرق معصیتهم پی بحار رحمته دا الله رب العالمین هغه د رحمت هغه دریابونو کی د مؤمنان مسلمانانو د گناهونو وینځلې شو ختم شبگی دا الله د سی مهربانی دی لکه دریابونه فت فتستغرق معصیتهم فی بحار رحمته نو د مؤمنان مسلمانان د گناهونه د الله تعالی د مهربانی او په دریابونو کې لاوشي او ختم شي بس الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین مہربان ذات دے اللہ رب العالمین پا منگ بانی خپل مہربانی وک